Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala şu kısa ömrümüzde Rabbini razı eden samimi kulların arasına koysun bizleri. Şu dünyada karşılaşacağımız hiçbir şeyi gözümüzde büyütmesin. Tevhidi yücelten, tevhid nesli yetiştiren samimi kulların arasına Rabbim bizleri de koysun. Allah subhanahu ve teala dini, Allah'ın emrini, Allah'ın izzetini her yaşantımızda, her hareketimizde ön plana çıkaranlardan eylesin. Kardeşlerim, bugün sizlere kardeşlerden gelen yoğun istek üzerine güncel bir ders yapmak istiyorum. Konumuz Müslüman olmayanlara benzemenin hükmü. Yani dinimizde biliyorsunuz her şeyin örfü olduğu gibi İslam'ın da bir örfü vardır. Tevhid ehlinin de neyi vardır? Bir örfü vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 14 yaşında bir genç kızdan daha hayalıydı diyor. Bu neyi gösteriyor? Bir Müslümanın gözünü ne yapması, korumasını gösteriyor. Bu da İslam'ın nesidir? Örfüdür, ahlakıdır, edebidir. İşte bugün İşlemek istediğim ders, İslam'ın dışındaki topluluklara ama sözde ama başka davranışlarda benzemeyle alakalı dinimizde gelen ne var, naslar, bunların üzerinde durmak istiyorum. Sebebine gelince, büyük şehirdeyiz, Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Lafa geldiğinde birçok insan %99'u Müslüman diyor. Veyahut herkes Müslüman olduğunu söylüyor, işte camiler açık ağzına kadar dolu deniyor ama ne hikmettir kardeşlerim. Bugün mesela bir yerdeydim, resmi bir işlemler yaptırdım. Camda pamukla işte papaz resimleri, işte hoş geldin falan ne ediyorsa artık cansız varlıklarla bile artık insanlar iyice delirmiş. Konuşmaya başlıyor. Güle güle bilmem kaç yıl rakamlarla insanlar artık konuşmaya başlamışlar. Birbirlerine konuşmayı unutunca ne yapıyor insanlar? Artık şekillere, yazılara düşüyor. Veyahut genç kızları, genç erkekleri veya çocukları papaz kılığına giydirip sokaklarda ellerine bir şeyler vermişler. Dükkanlarına çağırıyorlar. Veyahut ne diyorsunuz? Palyaço mu diyorsunuz? Böyle uzun ayaklı merdivenler takmışlar. Yani yaşamış olduğumuz toplumda Müslümanım diyen insanların yapmış oldukları, davet ettikleri söylemleri İslami değil. Peki böyle olunca İslam bu konuya nasıl bakıyor? Aleykümselam ve rahmetullah. Buna bugün dersimizde kısaca bir değinmek istiyorum. Daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız Bosna'nın bir cumhurbaşkanı vardı ölen. Kimdi? He? Evet. Allah ona rahmet etsin. Onun hatıralarını şöyle okursanız demişti ki bir sözünde onlar bizden razı olsunlar diye çocuklarımıza onların isimlerini koyduk. Yılbaşlarında onların Noel tatillerini kutladık. Bayramlarına iştirak ettik. Kız verdik onlar bize vermedi. İş kurduk, ortak olduk. Onlar bizi ortak edinmedi. Yani hep köle gibi çalıştırdılar. Her şeyimizi paylaştığımız halde Fırsatını bulduklarında bizim kanımızı emdiler ve yapılmayacak tüm muameleleri ne yaptılar? Yaptılar demiştir. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi topuklarınızın üzerinden geriye dönüp onlara uymadıkça onlar sizden razı olmazlar diyor. Yani hiç boşuna ne yapmama uğraşmamak lazım. Hatta bugün Yahudilere, Siyonizme uşaklık yapanlara ne deniyor? Yahudi demiyorlar bak. Onların uşağı, Siyonist diyorlar değil mi? Ya da ne diyorlar? Sabahay mı diyorlar? Yani onlara hizmet edenler, işte falan kulüpler, filan kulüpler diye. Kendilerinden bile ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar, saymıyorlar. Çünkü Allah öyle, öyle diyor Azze ve Celle. İşte kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam, söz, fiil, ahlak, düşünce, giyim ve şekil olarak herhangi bir topluluğa benzeyen kimsenin o topluluktan olduğunu bizlere kapsamlı bir şekilde şöyle anlatıyor. Kim bir kavme benzerse ne diyor? O da onlardandır diyor. Bu hadis kardeşlerim birçok yoldan gelmiş. Ve birçok raviden gelme. Misal İbn Ömer'den gelen rivayete baktığımızda ki Allah ona rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ortak koşulmadan ibadet edilinceye kadar ben kılıçla gönderildim. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Emrime muhalefet edene zillet ve küçüklük yazıldı. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. Bunu Ebu Davud 4031 nolu rivayette nakletmiştir. Burada kardeşlerim hadisin zahiri onlara benzeyen küfrünü gerektirse de bu tehdidin en düşük derecesi onlara benzeme nedir? Haram kılınmıştır. Yani burada mesela bir hadis-i şerifte babası olmadığı halde birine babam diyen kafir olur diyor ya veyahut her kim diyor yılanların eşi takip eder de beni öldürür derse o yılanı öldürmeyen kafirdir diyor ya iman babında her ne kadar bu kadar ağır derece gelse de bunun tehdidin en azı nedir? Onlara benzeme haramdır. Yani çok ileri derecede itama gitmesek de demek ki onlara hiçbir şekilde sözde, konuşmada, şekilde ne yapmayacağız? Benzemeyeceğiz. Yine Huzeyfe'den gelen rivayette Allah ona rahmet etsin. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Huy huya benzemedikçe görünüş görünüşe benzemez. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Evet. Mesela bazen birisi yanınıza geldiğinde konuşmada, sözde, harekette sen falancanın yanından mı geliyorsun dersin. Değil mi? Niye? Çünkü onun hareketlerini anında almıştır. Ağzı gevşekse, şakacıysa, bozuksa, mimikleriyse veyahut düzgün bir insansa sen falanla beraber miyim? Hemen ne yapar? Belirtir. İşte hadis-i şerifte de ne diyor? Huy huya benzemedikçe görünüşle görünüşe ne yapmıyor? Benzemiyor. Yine Abdullah bin Amr'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizden başkalarına benzeyenler bizden değildir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Şüphesiz Yahudilerin selamı parmakla işarettir. Hristiyanların selamı ise avuç içleriyledir. Selamun aleyküm. Böyle diyorlar değil mi? Bak birisi böyle alıyor, birisi böyle alıyor. Müslüman selam verdiğinde ne yapıyor? Veya şu kapıdan giriş çıkışta adam bizim Müslümanlarda da aynı hareket. Bilinçsizce nasıl oturmuş? Böyle. Bunlar bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunlara benzemeyin. Bunlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve devam eden rivayette bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı diyor, azat edin, onlara muhalefet edin diyor. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı, emrime muhalefet edene zillet ve küçüklük yazıldı, kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Yukarıdaki rivayetin aynısı. Enes'ten gelen rivayet, kim benim emrime muhalefet ederse ve kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. Bugün kardeşlerim hakikaten yapmış olduğumuz ibadetlerde hakikaten bir muhalefet yok mu? Bir Kur'an'ı ne yapıyorlar? Hayat nizamı olarak bu toplum hala ne yapmadı? Görmedi. Bakın ben kitapçıyım. En çok satan kitabımız hangisi Harun Hoca? Kur'an. Kur'an'dan başka bir şey satılmıyor. Allah'a hamdolsun satılıyor ama hakikaten Kur'an hayat nizamı olarak düşünülse kimse Kur'an almayacak. Anlatabildim mi? Kimse almayacak. Ne için alıyor? Ya ölüyü okumak için ya 40 Yasin'i okuyacak. Yasin sayfaları eskiyecek. Veyahut kendi aralarında bir gün yapıyorlar. Kesinlikle içindeki içeriye uymak için değil. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Cabir'den gelen rivayette yine aynı. Yahudi ve Hristiyanlara benzemeyin. Onların selamları gibi selamlaşmayın. Onlar avuç işleriyle, elleriyle ve kafalarını böyle sallamakla, hani böyle diyorlar ya, selamları alıp verirler. Sakın siz öyle ne yapmayın? Yapmayın diyor. Evet. Yine Ebu Umame'den gelen rivayette, Allah hepsine rahmet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir kavme benzerse onlardandır ve kim bir kavmi severse onlarla beraber haşredilir diyor. Yani o topluluğu severse o sevdikleriyle beraber ne yapacak? Haşrolunacak. Evet. Ali'den gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Küfe'de, minberde insanlara hutbe verirken şöyle diyor. Ey insanlar! Muhakkak ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. O şöyle buyurdu. Sizleri rahiplerin giydiği elbiseleri giymekten sakındırırım. Zira kim rahipleşirse ve rahiplere benzerse o benden değildir diyor. Evet. Bu da giysi de neymiş? Onları terk etme, onlara muhalefet etme. Yine hadis-i şerifte kim et yemeyi terk eder ve kendisine haram kılarsa benden değildir. Kim kadınlarla evlenmeyi çirkin görerek terk ederse o da benden değildir diyor. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bazı kendilerini tevhid ehli gösteren ve Allah'ın helal kıldığını kendilerine haram kılan insanlar var. Mesela et yemez bunlar. Niye yemez? Gerçi zıttımın kökünü yesinler. Çok önemli de değil. Yemesinler. Sırf bu toplum müşrik diye kendilerine kim mümin diyor, o da ayrı bir şey. Evlenmezler. Niye? Nikah kim kıyacak? Çocuk oldu. Okula mı gidecek? Erkek oldu. Ya askere giderse. Adam ta 20 sene sonrasının hesabını yapıyor. La 20 sene sonra belki İslam hakim olacak. Gayba da ne yapıyorlar? Taş ediyor. Bak direkt hadisle ne yapıyor? Muhatap olmuş. Bizden değil diyor. Kendine yasaklamışsa bizden değil. Halbuki etin yenmeme şekli var. Nedir? Leşse, yardan düşmüşse, süsülmüşse, Allah adına kesilmemişse değil mi? Bu şartlara dikkat ettikten sonra bir sıkıntı var mı? Allah'ın temiz ve helal kıldığı bir şeyi kendi nefsine ne yapamazsın? Haram kılamazsın. Yine evlilikten alakalı hadis-i şerife baktığımızda bu benim sünnetimdir. Kim buna muhalefet ederse benden değildir diyor. Veyahut evlenin, dininizi tamamlayın. Yani dini yarım diyor. Bekar olan insanın dininin ne olduğunu, yarım olduğunu, öbürü nedir? O da Allah'tan korkmadır diyor. Ama burada Allah Resulü'nün özellikten vurguladığı neymiş? Bunlara muhalefet eden benden değil. Zaten onlar da bizi kendilerinden ne yapmıyor? Kabul etmiyorlar bu şekilde. Biz de kabul etmiyoruz. Ama bizim nasımız var. Yine kardeşlerim, İbn Abbas'tan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ve Resulü size sarhoş edici içkiyi, onun ücretini haram kılmış, ölü etini ve ücretini size haram kılmış, domuzu ve onun satışından elde edilen ücreti haram kılmıştır. Bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı azat edin. Muhakkak ki benden başkasının sünnetiyle amel eden bizden değildir. Evet. Yine gelen rivayette şüphesiz Allah beni kıyametin önünde kılıçla gönderdi. Rızkım muzlağımın altına kılındı. Bana muhalefet eden zelil ve küçük yazılır. Kim bir kavme benzerse o da ondandır diyor. Evet kardeşlerim. Aşağı yukarı 12 ayrı yoldan gelen hadis-i şerifler böyle. Yani şunu yapan bizden değildir. Şunu yapan bizden değildir. Hatta bir gün buğday pazarında gezerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada yığılı bir tahıl yığınını görünce ne kadar güzel diye elini atıyor, bakıyor ki kuru olan tahılın altından ne geliyor? Yaşlık geliyor. Bu nedir diye sorduğunda karşıdaki cevap ne yapamıyor? Veremiyor. Kemküm ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi aldatan bizden değildir diyor. Demek ki bunlar basit ifadeler neymiş? Değil, bizden değildir. Bizden değildir. Yani bu ifade bizden değildir ifadesi basit bir ifade değil. Bugün harici zihniyetli birisiyle muhatap oldum. Biraz konuştum. Biraz ılıman geldi. Bu hadisleri hatırlattı. Derse de biraz ondan güzel ısındı. Dedim ki bak burada birçok hadiste bizden değildir, bizden değildir, bizden değildir geliyor. Sen şimdi nasıl bizdensin dedim. Bak bazı hal ve hareketlerin hiç bizden olmayan hareketler. Hocam ben sizi zaten bizden değil, bizim gibi görmüyorum ki dedi. Sen berisin, ben ayrıyım. Güzel dedim. Sen berisin, ben ayrıyım. Peki dedim, hiç düşündün mü? Kendi günahınla tartılmakla, bana kafir demekle tartılman aynı mı? Ya ben Müslüman olursam ne yapacaksın? Ki benim şüphem yok da. Bu kadar kafir dediğiniz insanların mesuliyetini nasıl alacaksınız? Bir tanesi İslam çıksa bela olarak ne yapar? Yeter. İşte bizden değildir, bizden değildir diye diye insanlar ne yapıyor? Katılaşıyorlar kardeşler. Evet. Bizden değildir sözüne baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizden değildir sözü bizim sünnetimizden, yolumuzdan ve bizim edebimizden değildir manasındadır kardeşler. Evet. Yani bizi aldatan bizden değildir. Bizi tercih etmeyen bizden değildir. İslam'da bir yenilik çıkaran bizden değildir. Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Öyleyse bunun bütün anlamlarından bir Müslüman ne yapacak? Uzak duracak kardeşlerim. Demek ki bizden değildir sözü çok çok önemli. Basit bir mana ne yapmıyor? İçermiyor. Fiilinde, ahlakında, söyleminde kafirlerin bütün ahlakından, söylemlerinden ne yapacağız? Uzak duracağız. Öyleyse kardeşlerim, Allah Resulü'nün yolunu terk edip başka yolu tutan insanlar Allah Resulü'nün yolundan neymiş? Değildir. Evet. Yine kardeşlerim ama hadis-i şerife baktığımızda daha önce de işledik. Ümmetim diyor 73 fırkıya ayrılacak. Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar bu kadar, ümmetim de bu kadar. Ve sizler diyor Yahudilere, Hristiyanlara karışı karışına arşının arşına denk geldiği gibi veya pabucun pabuca denk geldiği gibi onların yoluna ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Hatta bir rivayette onlardan birisi keler deliğine girse sizden de muhakkak girecek biri ne yapacak? Çıkacak diyor. Hatta onlardan biri şunu şunu yapsa muhakkak benim ümmetimden de ne yapacak? Çıkacak diyor. İşte kardeşlerim onlara uymayı dinimiz ne yapıyor? Yasaklıyor. Muhalefet edin diyor. O kadar çok muhalefet meselesi var ki mesela onlar namazda ne yapıyor? Gözlerini yumuyor. Siz yumayın diyor Yahudiler gibi. Veyahut dua ederken semaya böyle bakarak dua ederler diyor. Siz sakın diyor semaya gözünüzü ne yapmayın? Dikmeyin, gözünüzün kör olmasından korkmaz mısınız diyor. Veyahut namazdan şöyle duruyorlarmış. Sakın diyor ellerinizi böğre ne yapmayın? Koymayın diyor. Namazda elleri böğre koymak nedir? Haramdır. Artık nasıl yapıyorlarsa ve ayetlere bakın. İşittik, itaat ettik ayetinde onlar ne diyor? İşittik, isyan ettik diyor. Yani onlar tamamen aşırı gidiyor. İşte siz onlara ne yapmayın? Benzemeyin diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman erkek veyahut Müslüman kadının bu konuda çok titiz olması gerektiğini, giyim, kuşam, saç şekli, yürüyüş, konuşma veyahut görünüş her neyse kafirleri taklit etmemesi gerektiğini ve o yoldan bir Müslümanın uzak durması gerektiğini ne yapıyor? Dinimiz emrediyor kardeşler. Bu konuda o kadar çok mesele var ki, o kadar çok nas gelmiş ki ve hadislerde de o kadar gelenler hep baktığımızda mütevatir yollan gelmiştir ki tamamen Yahudilere ve Hristiyanlara ne vardır? Muhalefet vardır. Onlara tamamen muhalefet edin, onların yoluna tamamen ne yapın? Uzak durun demiştir. Ama maalesef bugün bakın öyle hale gelmiş ki Müslümanlar, onlar bir aziz ölmüş, hemen ne yapmışlar? Öldüğü yere defnetmişler. Artık oranın yerini bayram yerine çevirmişler. Oraları tavaf etmişler, mum yakmışlar, dualar edinmişler. Bizden ölünce ne yapmışlar? Aynısı. Hemen türbe yapmışlar, mumlar dikmişler, etrafını tavaf etmişler, gelmişler, ondan ne yapmışlar? Bir şeyler istemişler. Değişen hiçbir şey yok. Aynısı. Ona aziz demişler, buna da seyit demişler. Değişen bir şey yok. Evet. Başka? Allah'ın emretmediğini yapmışlar, bizdekiler de emretmediğini yapmışlar. Allah Azze ve Celle onlara, Hadid suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, Allah onlara diyor ruhbanlığı emretmedi. Ama onlar ne yaptı? İstedi. Allah onlara farz kıldı. Yine de yerine getiremeyip çoğu fasık insanlardan oldular diyor. Evet, İbn-i Kayyım'dan gelen bir rivayette kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Elbise ile kalp arasında muhakkak iç ve dış ilişki vardır. Böyle bir ilişki olduğu için dışa giyilen elbise kişinin kalbini, halini gösterir. Kalp ve elbise karşılıklı olarak birbirinden etkilenir diyor. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir tespit. Hadis-i şerifte ne diyor? Elbisenin kulu, kadının kulu, paranın kulu, dünyanın kulu ne yapsın? Kahrolsun diyor. Ayağına diken batsa onu çıkaracak bulamazsın diyor. Allah Resulü'nün neyi var? Bir bedduası var. İşte burada da mesela en güzel bu misali bu resmi üniforma giyen insanların böyle bir yürüyüşleri. Hele burada bir apoletleri, zatçukları var ya şurada. Onlar olunca ne yapıyorlar? Adam normal giderken yağmacı kırık gibi yürüyor. O elbiseyi giyince nasıl yürüyor? Yeri yaracak da sanki öyle gidiyor yani. Hele böyle bir de havalarda uçan bir şeyse o pilot mu diyorlar. Onun gibi ise her bir şey değişiveriyor. İşte iç ve dış ne yapıyor? Birbirine yansıyıveriyor. O içindekini çıkaran elbise oldu onun. Başka bir şey değil. Öbür tarafta normal insanların içindekiydi. Ama o elbiseyi giyince ne yaptı? Kendini üstün koyu şeye gitti. İşte Müslüman erkek ve kadının bu tür giyimde, yeme içme şeklinde, saç sakal taramada veya tıraş şeklinde, yeme ve içme usullerinde, oturma ve yürüme usullerinde, selamlama şekillerinde, evlerini yapma şeklinde, hüküm ve idarede buna benzer Müslümanlara fayda olmayan konularda taklit etmesi haramdır. Peki, şu anlattığım meselelerde kardeşlerim, erkek ya da kadının giyimi İslam'da var mı? Var. Ölçüleri var mı? Var. Allah için soruyorum. Bir Müslüman erkeğin, bir Müslüman kadının giyimi İslam'a göre mi? Devam edelim. Saç ve sakal tarama ve tıraş şekli. Mesela bir çocuk geliyor, alabolu sormuş şuradan. Yani ne diyorlar? Subay tıraşı mı diyorlar bugün? Bugün hangi Müslümana veya erkeğine olsun, çocuğuna olsun baktığımızda tıraş şekli nasıl? Muhalefet edin denilen şekil. Yani demek ki titizlik göstermemiz gerekiyor her şekilde. Sonra bir lokantaya oturdunuz. Ki ben daha önce garsonluk yaptım, çok iyi biliyorum. kaşık, çatal konma şeklini görüyor musunuz? Hangi el? Sağ mı el, sol el mi? Sağda bıçak var, solda ne var? Çatal. Peki dinimiz ne diyor? Şeytan sol elle ye, sol elle içe, sol elle alır, sol elle verir diyor. Peki mümin? Sağ elle ye, sağ elle içe, sağ elle verir, sağ elle alır. Yeme içme şekli ne yapmış? Değişmiş. Yine mesela yemede içmede bir kadın ve erkek umuma ait bir yerde karısıyla oturup da milletin karşısında böyle oklava yutmuş gibi oturup yemek yiyebilir mi? Erkek bir garson veya kadın bir garson hizmet edebilir mi? Eder etmez konusuna girmiyorum. Bakın benzeme şekli ayrı olması gerekir. Yine demin de dediğimiz gibi selamlama şekli. Selam, günaydın, tünaydın, hello, iyi akşamlar, welcome, okay. Bunların hepsi var. Peki selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Müslümana girmiş mi? Kardeş dedim, etken olmadığınızda edilgensiniz. Niye dininizi yaşamaya korkuyorsunuz? Hangi ortam olursa olsun verin selamı. Almazsa kendiniz alın. Ama öğretin. Bir işleri düştüğünde veya güya İslami bir ülke bu yanıya geldiğinde, ticari anlaşma yaptığında adamlar selamun aleyküm deyince topluca aleyküm selam diye nasıl alıyorlar? İşlerine gelince demek ki bu toplum alıyor bu selamı. Ve o İslam olmadığı halde geberdiklerinde Allahu Ekber sedaları ünlüyor mu? E demek ki bunları işlerine geldiğinde söylüyorlar. Biz de normal yoldan bu insanlara bunu ne yapacağız? Öğreteceğiz. Evleri yapma şekilleri. Müslümanın mesela en basitinden bir tuvaletini düşünün. Ne tarafa gelmesi gerekir? Ön, arka, kıbleye ne yapmayacak? Gelmeyecek. Müslüm'de gelen ifadede ne diyor? Ebu Eyyubi el-Ensari, Allah kendisinden razı olsun. Biz Şam'a geldiğimizde diyor tuvaletler hep kıbleye yapılır bulduk diyor. O kadar da diyor dardı ki, küçüktü ki dönebildiğimiz kadar dönüyorduk. Çıkınca da Allah'tan tövbe istiğfar diliyorduk diyor. Demek ki bir Müslüman en basitine, içeriğine girmeyeceğim evin şekline. En azından tuvaletleri ne yapacak? Yönleri düzgün olacak. Ve yönü ne yapacak? Kıbleye doğru olacak evin çoğunun. Yani adam namazı ne yana doğru dönüp de kılacağım şeyi ne yapmayacak? Olmayacak. Bugün mesela ben birçok 5 yıldızlı otelin hemen hemen hepsinde kaldım. Dolaştık bir ara Türkiye'yi. İnanın hangi büyük otele giderseniz gidin, tuvalet yönünü kıbleye doğru görürsünüz. Kasıtlı yapmışlar. Kontrol edin, kontrol edin. Gidin kontrol edin, alın şeyi elinize. Yani namaz kılacak yeri araştırmanıza gerek yok. Tuvaletin konuş şekline bakın görürsünüz. Düşünün, yüzde kaçtı Türkiye? Yine evin oturma şekillerine baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı evden bizim ev arasında bayağı bir farklar var değil mi? Onu konuşmak bile istemiyorum. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Müslümanların maslahatı olan, dürüst, güzel, mübah olan her ne varsa Müslümanın bunu yapmasında hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Ama eğer benzemede bu benzenilen şey kafirlere hassa İslam bunu ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Kafirlere benzeme Müslümanın onların özelliklerinden olan bir şey yapmasıdır ki bu da nedir? Hem yaygınlaştırıcıdır hem de kafirliğe insanları ne yapar? Özendirir. Mesela Allah kendisinden razı olsun İmam-ı Şafii'ye bir gün bir soru soruyorlar. Ey imam bu konu hakkında ne dersin? Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafii şöyle diyor düşünüyorum. Oradan bir tanesi geliyor diyor ki ey imam diyor bak bu konuda Allah Resulü'nün şöyle bir hadisi var. Verdiği fetvanın tam zıttı kardeşlerim. Şimdi ne dersin? İmam-ı Şafii o kadar kızıyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Şu güzel sözü söylüyor. Vallahi diyor ben bir söz söylesem bu da Allah Resulü'nün sözüne ters düşse yaşamımda da ölümümde de ben ondan rücu etmişim. Sen beni diyor kiliseden çıkar kendi gördün. Yoksa diyor beline zünnar bağlayanlardan mı diyor zannettin diyor. Elbette ki Allah Resulü'nün sözünü ayacağım diyor. Bugün kardeşlerim düğün olduğunda kadın ne giyiyor? He? Gelin gelin ne giyiyor? Ne giyiyor? Gelinlik. Erkek ne bağlıyor? He? Ney? Ne bağlıyor? Zünnar bağlıyor. Zünnar. Biliyor musun zünnarın ne olduğunu? Kırmızı bir kuşaktır. Yahudiler bağlar. Damada bu bağlanıyor mu? Bak normal vaziyette bağlanmasa damatlıkta yine bağlıyorlar. Peki erkek Yahudiden aldı. Kadın kimden aldı giysiyi? Gelinliği giymek kimin? Neyi temsil ediyor biliyor musunuz? He? İffeti, bekareti yani Meryem anamızı Hristiyanlıktan gelmedir o da. İslam'ın değildir. Kadın Hristiyanlığı, erkek de damat düğünde neyi? Ama gayet normal bir şeymiş gibi bizim hayatımıza girdi mi? Girdi. Hem de hiç düşünmeden girdi. Hadi sıkıysanız düğünlerde bu ikisini bir iptal edin. Bakayım düğün orada kalıyor mu kalmıyor mu? Hadi bakayım. Deneyin bakayım. Evet. Demek ki ölçü çok önemli. Kafirlere benzemeyeceğiz. Mesela bir arkadaşlarla bir yerde görüşmüştük. Kafaya takka giymişler. Kardeşler yurt dışından geldiler bunlar. Devletin polisi bunları Yahudi zannetmiş. O arada da o ile Yahudiler gelmişler. Gençler, turist olarak. Bunlara yol göstermişler. Kolaylık göstermişler. Bunlar da biz Müslümanız deyince yüzlerine bile bakmamışlar. Sadece kafalarına diye kip giyiyorlar ya. Kipa dedikleri şey. Düşünün yani. Allah bize hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın. Demek ki onlara benzeme. Bunun dışında kardeşlerim, onların kabirlerinin nasıl olduğunu hiç gördünüz mü? Peki, Müslümanın kabriyle Yahudilerin, Hristiyanların kabri arasında artık bir şeylik var mı? Farklılık? Yok. Benzemeyin diyor mu? Diyor. Benzemiş miyiz? Benzemişiz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki başkasını taklit etme şahsın kendisini hakir hissetmesinin de nedir? Delilidir. Çünkü ben bunu yapamıyorum. O daha hayırlı deyip onu ne yapıyor? Taklit ediyor. Demek ki bir Müslüman eğer dinini beğenmiyor, dininin emir ve nehirlerini hayatına geçiremiyor, bir Yahudinin, bir Hristiyanın adetini yapıyorsa demek ki onun zıttı olan bir hareket ki İslam'da İslam'ı hakir görüyor. Onu ne görüyor? Hayırlı görüyor, üstün görüyor. Bunun başka bir izahı varsa siz söyleyin. Ben de sizi dinleyeyim. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti diyor. Şimdi bir insan küfrü, fıskı, isyanı seviyorsa o zaman imandan iğreniyor demektir. İman ehlinden iğreniyor demektir. Allah'ın emir ve nehirlerinden ne yapıyor? İğreniyor demektir. Öyleyse kardeşlerim her sohbetin başında söylediğimiz gibi yolların en güzeli nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Öyleyse bizler o yola uyacağız. O yolların dışındaki yollardan ne yapacağız? Uzak kalacağız. Evet kardeşlerim. Müslümanın kafirlere benzemesi dinimizde ne dedik? Sakınılması gereken meselelerde. Allah Azze ve Celle onlar dünya hayatının açık olanını bilirler, ahiretten ise gafillerdir diyor. Yine onlar dünyadan faydalanırlar, hayvanların yediği gibi yerler, fakat ateş onların meskenidir diyor Muhammed 12'de. Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinleyip akıl ettiklerini mi sanıyorsun? Oysa onlar hayvanlar gibidir, hatta yol olarak daha da bir sapıktırlar diyor Furkan 44'te. Demek ki kardeşlerim Müslümanlar asla aşağılara ne yapamaz? İnemez. Mertebe olarak aşağıya Yahudilere, kafirlere, Hristiyanlar gibi ne yapamaz? Olamaz. Çünkü Müslüman temizdir, azizdir, yücelmek zorundadır. Teslim oldu mu Allah onu ne yapar? Arındırır. Öyleyse Müslüman dinine ne yapacak? Sadık olacak. küfür ve sapıklık olan itikatlara inanmayacak. Onların sıfatlarıyla ne yapmayacak? Vasıflanmayacak. Bakın kardeşlerim, bugün Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Allah'ı birleyebiliyor mu? Uzeyr Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda Bakara suresinde en yakın yere, biz diyor onu ne yaptık? Öldürdük veya uyuttuk 100 sene. Sonra merkebi toz toprak oluyor. Azığı ne yapmıyor? Bozulmuyor. Sonra diyor biz merkebini dirilttik, kemiklerini dizdik, eti giydirdik de o anılmaya başladı diyor. Kavmine geldiğinde Uzeyr Aleyhisselam'a ne dediler? Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Haşa. Peki İsa Aleyhisselam'a ne dediler? Aynısını. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Ey İsa, sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye? Peki bugün yaşadığımız şu toplumda Allah'ın oğlu olarak haşa görülen insanlar yok mu? Allah'ın her gün cemalini gören, işte şöyle şöyle olan veyahut kutuplar, kavslar, üçler, beşler, kırklar, uçanlar, kaçanlar yok mu? Var. Peki onlara uyma değil mi bu kardeşler? İtikatta olsun. Allah Azze ve Celle'yi onlar ne yaptı? Gereği gibi takdir edemediler. Bu toplumda da Allah'ı gereği gibi takdir ediyorlar mı? Hatta ne diyorlar? Sen Allah'sın. Sen Rab'lığa karış. Yönetim sana ait değil. O bize ait diyor. Böyle bir şey var mı? Yaratacak, rızkı verecek, her şeyi düzene koyacak, yönetim senden olacak. 10 sene sonra yine iflas ediyor. Rabbim bize hayır versin. Yönetimde de, yaşamda da, ahlakta da, dış görünüşte de, sevgide de, yakınlaşmada da onlara ne yapamayız? Benzeyemeyiz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsan onlarla birlikte düşer kalkar, onları severse onları ne yapacak? Tamamen ahlakına uyup gidecek. Bakın Türkiye'deki şu an aile ilişkilerine bakın. Aile içindeki edebe, ahlaka, konuşmaya, geleceğe bakışa bakın. Tamamen onların yönlendirdiği ya filmler, ya diziler, ya televizyonlar. Hiç Allah aşkına Allah'ın kitabıyla, Resulullah'ın sünnetiyle geleceğe bakan bir topluluk var mı? Okunmayınca ne yapmaz? Olmaz. Bundan 3-4 sene önce filmlerde, dizilerde ne yaptılar? Genç kızları öyle bir giydirdiler ki belden yukarı göbek tarafları çıplak. Toplum nasıldı? Herkes aynı şekilde, sanki ayetmiş gibi. Biraz daha geriye gidin. Arabada, trende, otobüste sigara içiliyor muydu? İçiliyordu. Şimdi evdeki karı bile kocasına içitmiyor, çık dışarıya diyor. Arabada içitmiyor, çık dışarıya. Ayet olsa uymazlar. Öbüründe para cezası var. Ya da Yahudiler hapşırınca ne der birbirine? Ölüm korkusu var, çok yaşayacaklar. Kapalı alanda içerse geberir. Ağaç alanda içince gebermiyor mu? Aynı şekilde o da seni iptal ediyor. Allah bize hayır versin, hayırda ayrılmasın kardeşlerim. Bakın demin dediğimiz gibi asker elbisesi giyen kimse, üniformayı giyen kimse, yürüyüşü, konuşması, insanlara bakışı değiştiği gibi işte kafirlere benzeyen insanın da Müslümana bakışı, Müslümanla haşır neşir olması tamamen ne yapar? Değişir. İlişkileri dahi ne yapar? Değişir. Böylece tabiatı tamamen ne yapar? Gider. Artık kafirlerin yaşantısı, onlardan alacağı mertebe, onlara boyun eğme gündeme gelir, Müslümana diklenme söz konusudur. Rabbim bizlere hayır versin. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel örnekler vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Biz sizin putlarınızı inkar ediyoruz. Siz tek bir ilaha iman etmedikçe bizimle sizin aranızda ebedi olarak kin ve düşmanlık belirmiştir diyor. Mümtehine 4. Hepinizin bildiği gibi. Burada bakın dikkat edilecek olursa ayet-i kerimede düşmanlık, bunun ardından da diyor öfke. Kardeşlerim, öfke ve kin nerenin şeyidir, ameli? Kalbin. Sen kalbinde onlara karşı uhuvvet hissedersen, sevgi hissedersen nasıl düşmanlık kim besleyeceksin? Mümkün değil. Onlar gibi yaşamaya, onlar gibi dünyaya bakarsan, onlara muhalefet etmezsen bu mümkün değil. Öyleyse bu sefer ne yapacak? Sen Müslümana bakışın değişecek. Müslümana kinleneceksin. Müslümana düşmanlık yapacaksın. Ondan sonra aynı münafıkların sözleri. Biz tüm Müslümanları seviyoruz. Sen münafığın daniskasısın da ondan bu kelimeyi kullanıyorsun. Biz mümin olanları seviyoruz. Başkasını sevmiyoruz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminle arkadaşlık yap. Yemeğini mümin yesin diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse bir topluluğu severse mutlaka kıyamet günü onlarla beraber gelir diyor. Allah Azze ve Celle Müslümanları sevenlerden eylesin. Onun dışındakileri sevenlerden eylemesin. Ama kardeşlerim burada ince bir nokta var. Daha önce Harun Hoca bu dersi işledi. Biliyorsunuz bir insan Müslüman da olsa fısk işleyebilir. Yani hadis-i şerifte ne diyor? Hırsızlık yapabilir, içki, zina, harpten kaçma. Bunlar nedir? Nefsani yapılan günahlardır. Biz mümin olduğu için severiz. Fıskı içinde ne yaparız? Buğuz ederiz. Ama kardeşimizi yine ne yaparız? Severiz. Bu buğuzdan, kafir olan buğuzu birbirine ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız. Bir insanda bir fısk olabilir. Hepimiz de olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra masum bir insan var mı? Muhakkak birimizde günah var ama bu günahı kafirliğin boyutunda ele ne yapmayacağız? Almayacağız. Buna da ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Yahudi ve Hristiyanlara benzeyenler bizden değildir diyor. Her namazda biz ne diyoruz? Ya Rabbi bizi ne yap? Doğru yola eriştir. Gazaba uğrayanların ve sapık olanların yoluna değil. Doğru mu? Fatiha 6-7. Her namazda bunu okuyor muyuz? Okuyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Ey Allah'ım, sen bizi razı olduğun şeylerde kendilerine nimet verdiğin kullarını muvaffak kıldığın doğru söz ve amellerde kararlı olmaya muvaffak kıl. Evet. Sırat-ı müstakimin manası bu. Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin muvaffak kılındığı şeylere bizi de ne yap? Muvaffak kıl. Ve peygamberlerin tasdike, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmaya, Allah'ın emrettiklerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya, peygamberin usulüne uymaya, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin ve bütün salih kullarının izini takip etmeye Allah'ın bizi muvaffak kıl diye ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Gazaba uğrayanların, Yahudilerin, Hristiyanların yoluna değil. Demek ki hani bir şey yayınlamışlar Facebook'ta. Bir kahvenin diyor 40 yıl hatırı var diyor. Yazmış altına adam. Kahveler mi çürük, dostluklar mı çürük anlayamadım diyor. Yani bir 40 saniye sürmüyor dostluk diyor. Şimdi bizim namazımızda mı bir müşkülat var? Okumamızda mı bir müşkülat var? Her rekatta bu duayı ettiğimiz halde gidişat ne tarafa? Ya gazaba uğrayanların ya da sapıkların. Allah bizleri doğru yolundan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Demek ki gazaba uğrayanlar Yahudiler, yoldan çıkan sapıklar da kimler? Hristiyanlar. Allah Resulü'nün bu sözüdür aynı zamanda Tirmizi naklediyor. Allah bize hayır versin. Adi bin Hatim diyor ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte otururken onun yanına vardım. Orada bulunanlar benim için bu Adi bin Hatim'dir dediler. Ben emansız herhangi bir kimsenin himayesine ihtiyaç duymadan ve yazısız bir şey olmadan Medine'ye geldim ve direkt Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim. Onun yanına gidince elimden tuttu ve bana dedi ki umarım ki Allah onun elini benim elime verir. Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı. O sırada huzuruna Yanında bir çocuk olan bir kadın geldi. O ikisi dedi ki senden bir isteğimiz var. Aleyhissalatü vesselam onların ihtiyaçlarını karşıladı. Sonra benim elimden tutup evine kadar götürdü. Hizmetçi altına minder koydu. Aleyhissalatü vesselam üzerine oturdu. Ben de önünde oturdum. Aleyhissalatü vesselam Allah'a hamd ettikten sonra dedi ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir şey yoktur. Peki ey Adem, seni bu kelimeyi söylemekten kaçıran nedir? Adi diyor ki hayır, vallahi diyor kaçıran bir şey yok. Senden herhangi bir şeyin Allah'tan daha büyük olduğunu biliyor da mı? Demekten kaçınıyorsun dedim. Hayır. Buyurdu ki şüphesiz ki Yahudiler kendilerine gazap edilenler, Hristiyanlar sapanlardır. Dedim ki ben Müslüman olarak geldim ey Allah'ın Resulü. Bu sırada baktım ki Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü sevinçten parlıyor. Evet kardeşlerim, günümüz Müslümanlarının kültüründe ve zihninde İslam dininin esaslarına ilişkin konular ne yaptı? Blandırıldı. İslam'ın gelenek ve merasimleri tahrip edildi ve öyle bir hale geldik ki bugün kardeşlerim, maalesef kafirler gibi düşündüğümüz yetmiyormuş gibi maalesef onlar gibi yaşamaya başladık. Günümüze ilişkin Müslümanların dini kültürüne ait olan bayram ve şenlikler konusunda öyle erozyona sahip olduk ki imanımız, tevhidimiz, ruhumuz tamamen karaltılmış durumda. Bugün bakın bir Ramazan ayı geldiğinde, bir bayram ayı geldiğinde adını ne yaptılar? Şeker bayramı. Kurban bayramı geldiğinde et bayramı. Veyahut vay katiller, caniler. Şimdi bu caniler ne yaptı? Hem de cimri tavuklar. Biz koca öküzü deviriyoruz. Bunlar bir hindiyi bile ne yapıyorlar? Karşılaştırın artık. Öyle bir. Kendi dinlerine geldiğinde hindi kesmek nedir? Haram değil. Katliam da değil. Doğru mu? Ama kurban ayı geldiğinde ki Allah'ın emri gücü yetip de diyor kurban kesmeyen namazgahımıza ne yapmasın? Yaklaşmasın diyor. Bugün bir resmi dairedeydim bazı resmi işlemler için. Herhalde beni görünce mi konuşmaya başladılar bilmiyorum. İşte ya kasaba gittik bir hindi 100 lira. Ya karı getirmezse işte şöyle yapar böyle yapar konuşuyorlar. Güya laf attılar böyle. Ben hiç konuşmadım. Şöyle baktım sadece güldüm. Bir şey oldu öbürü la havle ve la kuvvete illa billah. Şöyle baktım ben de ona güldüm. Yani biraz önce hindiyi konuştu. Bir şey oldu la havleyi çekti. Yani öyle hallere gelmişiz ki ağlayacağız mı güleceğiz mi bilmiyorum kardeşlerim. Fert ve toplum olarak özellikle Müslümanların kültüründe adetlerinde Ramazan, kurban ne yapıldı? Yok edilmeye çalışıldı. Ve bunun yerine İslami olmayan, kutsanan birçok bayramlar ve cahillikler ne yaptı? Yerleştirildi. Bugün bakın bayram olmayan günler bayrammış gibi insanlara lanse ediliyor. Olmadığında yürüyüşler yapılıyor, yakıyorlar, yıkıyorlar. Ama bayramlarda maalesef aynı şeyi ne yapamıyorsunuz? Göremiyorsunuz. Ve yine bakın kardeşlerim, yılbaşı denilen şu günlerde gecesine hazırlık bir ay öncesinden başlıyor. O gecede eğlenceler, oyunlar, ziyaretler, hediyeler, tebrikler, dini merasime aykırı, İslam'ın özüne, tevhidin özüne aykırı her şey var mı? Var. İçki yasak mı? Yasak. O gün kırıla geçiyor millet. Zina haram mı? Haram. Dansözler, her türlü pislikler o gün ne var? İsraf haram mı? O gün hepsi bunlara nedir? Var. Yani saymakla bitiremeyeceğimiz şeyler sırf eğlence adı altında Müslümanlara ne yapılıyor? Empoze ediliyor. Hiçbir şey yapılmasa televizyona bakıp yine insanlar aynı şeye ne yapıyorlar? Karışıyorlar. Allah bizleri de kavmimizi de ıslah etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri hesaba çekmesin kardeşlerim. Bakın Hazreti Ömer'den Beyhaki'den, Bukhari'den gelen rivayette Allah'ın düşmanlarının bayramlarından uzak durun geliyor. Bayramlar da bir tür şeriat ve yasa türündedir kardeşlerim. Yani kendi şeriatlarını empoze etmedir. Onlardan ne yapacaksınız? Uzak duracaksınız. Ve bunların hepsi yasaklıdır ve tamamen harama nedir? Sevk edicidir. Allah aşkına soruyorum, Allah'ın bize helal kıldığı iki bayram var. Bu iki bayram bütün herkesi kuşatıcı değil mi? Sevindirici değil mi? Mutlu edici değil mi? Haram işleniyor mu bunlardan? Müslüman hep mutlu oluyor. Birçok insan da hidayete giriyor. Ne kadar yapay olan böyle çakma mı diyoruz, taklit mi? Bayram tipinde dayattıkları varsa hepsine bakın, tamamen cehenneme götürecek amellerle dolu kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Özellikle bu küfrün kullandığı tamamen bu bayram ve tören şekilleridir ki ve öyle bir Müslümanlara cazip hale getiriyorlar ki, hele bu de bunu karnaval haline ve kadını, cinselliği, çıplaklığı ön plana getiriyorlar, insanlığı ne yapıyorlar? Bitiriveriyorlar. Evet. İşte bunlara bütün hatlarıyla bir Müslümanın ne yapması? Muhalefet etmesi ve uzak durması gerekir. Peki katıldın, orada yer aldın. Ne olur? Allah'ın gazabını, öfkesini çekersin. Bu ne olacak sen? Önemli bir şey mi? He? Bir Müslüman için çok önemli değil. Ama hakikaten insanın imanında zafiyet varsa bu çok basit bir olay olabilir değil mi? Mümin diyor, günah işlediğinde küçücük de olsa sanki dağ üzerine devrilecekmiş gibi hisseder diyor. Ama bir facir veyahut bir mücrimse böyle bir sinek konmuş da gitmiş gibi hisseder diyor. İşte insan da bu tür şeylere rağbet ettiğinde ne halde olduğunu burada testini yapsın kardeşlerim. Bu tür şeylerin ziyafet verme, mum yakma, bu tür Hristiyanlığın doğum gününü kutlama, yılbaşı gibi şeyler bizim İslam'ın geleneği değildir. Tamamen yasaklanmıştır. Ve kim bunlara iştirak eder, bu şekilde hareket ederse dinimiz ne diyor? Bizden değildir. Bizim yolumuzdan değildir diyor. Evet kardeşlerim. Bunlar Noel Bayramı, Paskalya, Meyram Ana Günü veyahut Nevruz gibi çok değişik şeyleri var ki maslahatları neyi getiriyorsa veyahut işte gençlikmiş, yok çocukmuş, yok bilmem neymiş bayramları gibi, bu bayramlarla ne yapıyorlar? Kendi dinlerini insanlara empoze etmeye çalışıyorlar ki bu tip bayramlar tamamen Müslümanların dinini bozmaya, itikatlarını bozmaya, yaşantı gidiş ve şekillerini bozmaya götürüyor. Türkiye'deki genç nesillerin nasıl bozulduğunu biliyor musunuz? Hiç dikkat ettiniz mi geriye dönük? Çarşaf giyilen toplum çarşaftan nasıl çıktığını, tamamen peçe, örtü, o battaniye gibi doğudaki insanlar elbise giyiyorlardı. Kadınların hiçbir yerini göremezdiniz. Bunların nasıl açıldığını, bu hale geldiğini biliyor musunuz? He? Gençlik ve spor bayramı diye bir bayram yaptılar. Kızları kasıklarına kadar soydular. Tamamen cinselliği, avret mahallelerini ön plana çıkardılar. Tamamen ondan sonra ipin yolu ne oldu? Covid'e gitti. Bunu ne adı altında yaptılar? He? Soyup meydana çıkarsalar herkes karşı gelirdi değil mi? Ne yaptılar? Bayram adı altında. İşte bayram deyip de ne yapmayın? Geçmeyin. Bunlar basit şeyler nedir? Değildir. Kafirlerin bayramını kesinlikle kutlamak dinimizce ne yapmıştır? Yasaklanmıştır. Ve bir Müslüman da bunlara karşı hem kendini hem de neslini ne yapacak? Korumak zorundadır. Çünkü dinimiz ne diyor? Kim onlara benzerse, başkalarına benzerse, onların yolundan giderse, onlar gibi düşünürse bizden değildir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri beri buyursun. Allah Subhanahu ve Teala bizlere iman, tevhid, şuuru nasip etsin. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.